milyen az élet. Az a fontos, az a fontos, az a fontos, hogy élek. Pardon, ha rosszat mondok, csak a fejem, csak a fejem, csak a fejem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, fölmegyünk mi öten. Én majd mutatom az utat.